रिमझिम सावन बरसे, रिमझिम सावन बरसे, रिमझिम सावन बरसे, बादल बिजुरी चमके, बादल बिजुरी चमके, रिमझिम सावन बरसे, रिमझिम सावन बरसे, पड़े ऐसी रुत में जाने जाना होश में क्यों रहे, रंग रंग तेरे रंग के, रंग रंग तेरे रंग के, रब से तुझको मंग के, रब से तुझको मंग के, रिमझिम सावन बरसे।